Yamadım. Gerçekten etkili oldu mu? Çok etkili oldu canım. Özellikle de senin için geldim. Neydi o Fahir'in? Lili miydi? Lili ile Linda mıydı? Öyle bir hikaye vardı hani. Evleniyordu da yüzüğü satıyordu kız hayırsız. Senin için geldim hikayesi. Gece gece. Zaten insan yattıktan sonra evde tıkırtılar başlıyor ya. Niye yattıktan sonra oluyor? Nedendir o yani bütün gün tıkırtı gündüz vakti tıkırtından hiç korkmuyorsun yattıktan sonra tıkır tıkır tıkır aha benim için geldi bu sefer de benim için geldi yüzüğü de satmadık nasıl durumu açıklayacağız korkusuyla o geceyi geçirdim o yüzden bir daha öyle bir şey yaşamak Korku istemiyorum hikayeleri yapmıyorum. Keçi etkili oldu mu? Keçi. keçi hikayesi mi? Ayakları Hayır, ters olan ondan kedi. o kadar korkmadım İşte gerçekten geleceğini gösterir bu. Şimdi girmeyelim dedin ama aklıma geliyor benim. Bu arada ben mesela bugün şeyi fark ettim. Kızılay'dan buraya gelirken yürüyen insanlara baktım. Bir yürüyerek kısmı mi geldin yine? yürüyerek geldim ben yine evden. Bir kısmı şey kulaklığını takmış. Bir şekilde müzik dinliyor ve ya da başka bir radyo dinliyor büyük ihtimalle. İşte daha mutlu yürüyor o insanlar. Yani bazı tehlikeleri var ama böyle kulağında müzikle yürümenin, çevreye kapalı olarak yürümenin, hani ne bileyim işte bir araba sesini duyma ihtimalini işte kaldırıyorsun ortadan, ne bileyim işte eğer karşıdan karşıya geçeceksen bir şekilde tehlikeli veya yolun çok işlek olduğu yerlerde yürürken bazı tehlikeleri, bazı dezavantajları var ama onu fark ettim gelirken. Ben de dedim bundan sonra ben de müzik dinleyeceğim dedim. Şeyi hiç unutmuyorum. Mesela özellikle trafikteyken yayanın da trafiğin bir parçası olduğunu düşünürsek Demir Bükey vardı. Evet. Bu ileri sürüş teknikleri uzmanı. Demir O Bükey şey çok bence isim soyad olarak etkili bir insandı. Demir Bükey yani Demir Büken gibi bir şey değil mi o? Gerçi Bükey şey değil mi? Bombeli yüzey demek. İç Bükey dış Bükey'den yola evet çıkarak öyle galiba. söylüyorum. Evet. Demir Büken falan olsa daha da etkili olacaktı. Neyse Bükey olarak kaldı. Yoksa yani o trafik uzmanı mı? İleri İleri sürüş sürüş teknikleri teknikleri uzmanı. uzmanı işte. Yani Demir Bükey olmasaydı ismi Demir Büken olsaydı şu anda Türkiye trafiği bambaşkaydı. Gerçekten bambaşkaydı. Herkes ideal şoför olmuştu. İsmin ağırlığı altında biz Demir Büken'den iki tane isim vardır benim korktum. Demir Büken, Ayı Boğan. Emine Beder. Emine Beder Emine yani Beder'den korkmuyor musun? Yaptığın bir açıklamada Emine Beder'den de korktuğunu söylemiştin. Emine Beder'den korkmam, çekinirim, saygı duyarım ayrı ama Ha, yani bu bu tam insanlar anlamıyla korkmadan. bahsettiğim şey ne derler içeriği değil tamamen ismi olan saygı. Demir Büken ve Ayı Boğan'dan korkarım. Ha. Demir Büken'in o yüzden mesela ileri sürüş tekniklerinde 10 tane şey anlatıyorsa 8'ine kulak asarım, 2 tanesini önemsemem. O kulak astıklarımın da bir kısmını uygularım, uygulamam ama Demir Büken olsaydı ismi bugün ideal şofördüm ben trafikte. Valla çok katkısı oldu aslında Demir Bükey'in o bilgilendirici konuşmalarının. Ben öyle düşünüyorum trafikte. Benim hala bazı uyarıları kulağımdadır. Kışın şöyle yapın, işte yazın böyle gidilir. Çıktığınız viteste inin. Yok efendim az yiyin, sık yiyin mesela. Bu tip uyarıları da Arada benim. bunları da veriyor, Tabii doğru. arada onları da veriyordu ama sonra ben bu trafikle ilgili değil ki algılamasını yakalayabiliyordum. Yani Demir Bükey'in de söylediği gibi mesela arabada giderken hiç unutmuyorum onu söylediği bir uyarıydı. Trafikteyken müziğin sesini çok açmayın. Çünkü hani Yani dışarıda evet, böyle doğru. bir şey var. Ne olup bittiğini de duymanız lazım. Hani kışın belki camlar tamamen kapalı olur. İşte hani çevreyi çok duyamazsınız ama en En azından basitinden müziğin kornayı duymazsın. Polis tabii gelse polis bile arkandan onu duymazsın. duymazsın. Evet hani bir uyarı sesini duyma ihtimalini azaltıyorsun. Aynen yayanın da öyle olduğunu Zaten düşünürsek. şey duyma engelliler ehliyet alabiliyorlar mı? İşitme engelliler bilmiyorum herhalde alıyorlardır. Yani hani bu mantıkla alamıyor gibi bir durumları vardı ondan. Eğer duyma yetisi trafikte önemliyse işitme engelliler ehliyet alamıyor olabilirler ama ben Bu öyle bir ben şey var emin mı değilim. bilmiyorum. Emin Ben değilim ondan. Sadece engelli plakası gördüğüm zaman ben hani takip ediyorum. Hep böyle bir vücudunda bir hani onların plakaları Evet özel oluyor öyle. ya vücudunda bir engel oluyor. Hiç öyle bir Onlar da hani arabada görünmeyen bir tabii modifikasyonlarla tabii zaten o aşılan şekilde şeyler ama bertaraf ediliyor ama işitme engeli bilmediğimiz bir bilmiyorum. konu. Ben de bilmiyorum. Onu hemen internette bir arayalım veya şeye mi sorsak acaba? Twitter'da mı sorsak? Şimdi aslında bahar yağmurlarında yaşayacağımız bir akşamı bu akşam yaşamak mümkün. Hafta sonu 19 dereceye çıkacağı söyleniyor. Evet, İzmir'de 22 dereceymiş hava sıcaklığı. Acı tarafı da bu sıcaklıkların bir anda düşecek olması. Yani insanlar ne olduğunu şaşıracaklar. Hani yaza doğru yavaş yavaş havaların sıcaklaşması başka, arada hafif soğuyup tekrar toparlaması başka, ama kışın ortasında 22 derece sıcaklığı, 19 derece sıcaklığı yaşadıktan sonra insanların bir kez daha kar fikrine kendilerini alıştırmaları zor. Ben mesela şu anda karı tamamen kafamdan sildim. 2 gün kar yağdı. Evet. Zorlu bir karlı güne kendimi hazırlıyordum. Şu anda tamamen hazırlıklarımı bıraktım. İşte dün şey diye seviniyordun Ege. Kış bitti, kış lastiği almadık üstelik bu sene diyerek seviniyordun. Yani bırak karı, böyle bir soğuk havaya tahammülün yok bence artık senin. O noktaya geldin de bu havaları da işte yürüyerek değerlendirmek lazım gibi. Mesela bugün işitme işte engelliler H sınıfı ehliyet alıyormuş. Alıyorlar mıymış? Anladığım kadarıyla. H sınıfı ehliyet demek ki bir yolu var işitme engelli olup ehliyet alma. Şeye git söyleyecektim. Bu yayalarda da mesela aynı şekilde trafiğin bir parçası ya yayalarda, ciddi olarak. Yani bir yayanın, ben ilkokul yıllarından hatırlıyorum, yaya, araçlar, at arabası falan diye trafiğin parçalarını, elemanlarını evet, tarif ederken öyle öğretildi bize. Yayalar da trafiğin yayaların parçası. Yayaların nasıl bir sorumluluğu var onu bilmiyorum. Ben şimdi mesela Atatürk Bulvarı'nda hani çok fazla karşıya geçişlerde oluyor ya. Hı. Yani bu konunun uzmanı varsa, hem hukuk açısından hem trafik açısından uzmanı varsa zevkle de dinlemeye hazırız. 444-2406 telefon numaramız, bunu hatırlatalım. Atatürk Bulvarı'nda normal hızımda seyrediyorum diyelim. Bir anda birisi fırlıyor, karşıya geçmeye çalışıyor. Ben ona çarpmamak için fren yapıyorum. Evet. Arkamdaki bana çarpıyor. Şimdi bu durumda beyefendinin bir sorumluluğu var mı, yoksa o ya kendisi... Teorik olarak var canım. Şey, var da ben kırmızı, nasıl anlatacağım onu? Kırmızı ışıkta... Veya ona ceza kesiliyor mu? Kırmızı... Kaskosu var mı? Kendine kaska yaptırmıyor ya insanlar. Şimdi o birbirine çarpan arabalar kaskoyla hallediyorlar. Sigorta, kaza sigortası yaptırıyorsa... Veya ferdi karşılıyor. Emeklilik mi? Mesela kaza sigortasında öyle bir şey var. Sana çarpan arabaya verdiğin hasar. Canım şey var ya teorik olarak. Bir dönem hatta Ankara'da da vardı ama artık çok duymuyoruz. Kırmızı ışıkta geçen yayaları da çeviriyordu polisler. Evet, o da güzel bir şeydi ama. Trafik polisleri. Yani öyle bir uygulama vardı. İşte üst geçiti kullanmayan yayaları çeviriyorlardı. O özellikle Meşrutiyet Caddesi'nden bu dolmuşların, Güven Park'ın son tarafında bir şey var ya, birleştiren bir evet, üst geçit var. Onun tam şeyinde duruyorlardı, hatırlıyorum. Birkaç sene önce. Böyle onun altında havuz var. O havuzdan atlayarak geçen şeyleri, yayaları çeviriyorlardı ve uyarıyorlardı. Bazılarına da ceza kestiklerini de duymuştum ben. Görmedim hiç ama. Şimdi o yüzden neye kesiyorlar? Yayaların da kırmızı vatandaşlık numarasını mı kesiliyor? Tipine mi kesiliyor? Yani mesela hani bir araç trafik kurallarını ihlal ediyor ama uyarılara uymadan hop diye kaçıp gidiyor. Ne yapılıyor o zaman? Plakası alınıyor. Plakaya bir ceza kesiliyor. Şimdi bunda nüfus cüzdanı gibi bir kimlik ister işte. Adam kaçtı diyelim. Karşıya geçti. Canım, kaçarsa... Memur bey şey dedi. Dur falan filan diye böyle bir seslendi. Zaten adam kaçtı. Şey, o zaman tipine kesilmesi lazım. Sarı montlu adama kesilmesi lazım. Sarı mont, efendim ne bileyim, lacivert, gocuk. Trafikte öyle geçer. Mor düğmeye getireceksin diye bekliyorum. Lacivert, gocuk, mor düğme. Yani yaya da çok önemlidir şeyde, ceza. Ben korkarım mesela. Yürüyerek gelirken, kırmızı ışıkta geçerken polis varsa ben duruyorum. Niyeyse kendimi araba gibi zannediyorum herhalde. Bu kadar yoğun bir araba kullandıktan sonra yaya olduğun zaman da kuralları ihlal etmiyorsun. Yani o alışkanlık oluyor gerçekten. Hani bazı yayalar cesaretle geçiyorlar ya, veya yeşil işte kırmızının son 3 saniyesinde yavaş yavaş yaya geçidine adım atan yaya güruhu var ya. O güruhun dışında kalırsan zaten dışlanıyorsun. Onun içinde olamıyorum ben, sanki böyle polis görecek de ceza kesecek diye. O yüzden yayanın da trafiğin içinde bir önemli bir unsur olduğunu düşünürsek, şey var. Müzik dinleyerek gezen yayalar, gezen demeyeyim, ulaşımlarını sağlayan yayalar daha mutlu. Ya daha mutlu, kesinlikle daha mutlu. Yani maç dinleyenler var, işte radyo programı dinleyenler var, sevdiği müziği dinleyenler var. Ben mesela sokakta kulaklıkla dolaşmaya Çok cesaret edemedim. Bir iki defa böyle güzel albümler hazırladım kendime. Sokakta kulağımda kulaklıkta dolaşacağım. Hayatın gürültülerinden soyutlanarak bir şekilde sokakların keyfini çıkaracağım falan diyordum ama korkmaya başladım. Daha evden çıkar çıkmaz. O sesleri duymadan insan kendini rahat hissedemiyor. Sanki böyle bir set hazırlanmış da bazen böyle kötü dublajlı filmlerde onu görürsün. Sadece konuşmalar vardır da orada şelale de aksa, bir yığın araba korna da çalsa onlar hiç duyulmaz. Sanki bir odada konuşan iki adamın sesini duyarsın sadece. Trafikte de ben onu hissettim. Ne bir araba duyabiliyorsun, ne bir yanından konuşan insanları duyuyorsun. Arkandan birisi bıçağı çekip koşa koşa gelse onu duymayacaksın falan. O çok ürküttü beni. O yüzden ben sokakta müzik dinleyerek dolaşanlardan olamadım. İşte ben de olamadım. Yani ama bugün gördüğüm zaman özendim. Onu söylemek için aslında trafik konusuna uzun uzun girdim. Yani tamamen bu yaptığım gözlem. Sokakta yürürken böyle çevrene bakarak yürüyorsun bir şekilde. İşte görüyorsun insanları. Genelde de gençler şey yapıyor. Bu yöntemi kullanıyorlar ama bir de böyle mesela kulaklık takılı olup da telefonla konuşanlar var. O biraz garip bir şey. Yani hadi o kulaklık olsa yine şey de böyle sadece bir kulakta duran şey var ya, bir kulağa takılan ne deniyor ona bilmiyorum da şey ne Bluetooth ona, değil. Aksam konuşma aksam Bluetooth değil mi? Bluetooth, o böyle bir sadece sol kulakta duruyor. O kadar şey duruyor ki gerçekten. Ya onun gibi bir adam vardı duruyor. Star Wars'ta. İkinci filmde falan var galiba. Ne? Star Wars'ta mı? Hı hı. Öyle bir aletle konuşan takılan bir adam vardı. Yani daha büyüğü de benim gözümde hep o canlanıyor ve yani onu kullanan adamın elleriyle o sırada top çevirmesi lazım falan gibi geliyor bana. Yani bir eksik bir şey var. Bir eriniyorsa bu adam telefonu alıp, ki bence bir insan telefonla konuşuyorsa bunu dünyaya göstermeli. Ben çok kendi kendine konuştuğunu düşündüm insanların. Ve yani onda ses seviyesi ayarlamak, şey yapmak falan. Şimdi telefonla konuşan adamın elindeki telefonu görmesen de kalkmış kolunu görürsün, havada dirseğini görürsün. Oradan telefonla konuştuğunu anlıyorsun bir şekilde. O aletle konuşan adamlar bana bir yadırgama ile ilgili galiba. Az görüyoruz da ondan. Az gördüğümüz şey, insan böyle bir bakınca o ne ya? Adamın kulağındaki ne? Diye bakıyor. Yani bir yandan. Bir yandan da o tip kulaklıkları uzmanlar tavsiye ediyor. Tabii. Yani öyle, gerçi o adamlar bilmiyorum sağlık için mi takıyorlar onu ama hani bunu uzmanlar tavsiye ediyor, o yüzden takıyorum. Ya da kaçta kaçı öyle bir sağlığını düşünerek takıyor ama öyle bir onu da düşünmek lazım. Hani böyle yürürken araçta özellikle konuşanlar kullanıyor onu. Yani, o zaten mecbur da. Yani işte çok yol yapan ve çok konuşma yapanlar o aletlerden tercih ediyorlar. Tercih ediyorlar, evet. Ondan sonra araçtan indikten sonra da kulaktan çıkarmıyor olabilirler gibi bir şey. Belki de ama şeyi de duymuştum ben. Hele araçta gidiyorsanız muhakkak bunu kullanın. Hani trafiği kontrol edememe durumuna vurgu yapmak için değil de uzmanlar şey için söylüyorlar bunu. İşte araçta belli bir hızla yol kat ederken işte senin telefonun, cep telefonun baz istasyonuyla sürekli bağlantıda oluyor ve bir diğer baz istasyonunu aradığı için radyasyon işte oranı daha iyi. Radyasyon oranı daha yükseliyor diye böyle bir şey okumuştum geçenlerde. O yüzden yürürken de herhalde aynı şey oluyordur. Belki hızın farklı ama yürüdüğün mesafeye doğru, bağlı olarak baz istasyonu değiştiriyorsun. Baz istasyonu değişiyordur. O yüzden aynı şey belki o yüzden ben sağlık açısından bu garip şeyi kulağıma takıyorum diye gezen şeylerde olabilir. Ya da üşeniyordur belki. Çıkarıp takmaya mı? Hayır, kolu böyle tutmak zor ya uzun konuşmalarda. Uzun konuşmalarda öyle ve bir taraftan da ben biliyorsun burada ilk programlarımızda konuştuğumuz bir konu vardı. Ben değişik bir tarifeye geçmiştim ya. Evet. Doldurmam gereken binlerce dakika vardı. Evet, hatırlıyorum. O zamanlar yani işim gücüm de var. İşte ev topluyorum, işte mutfakta şey yapıyor, bilgisayarda bir şeyler. Gerçi konuşurken bilgisayarda bir şey yapmak kolay değil de. İşte böyle hani nasıl diyeyim, angarya işleri yaparken o dönem telefonla konuşmayı keşfettim. Ve o alet kulağına takılı olduğu anda rahat rahat her şeyle konuşabiliyorsun yani. Öyle şeyler oluyor ya bazen. Beklemek için 3'e basınız, öbürü için 5'e basınız falan. Öyle bir bekleme anı olduğu zaman içim neşeyle doluyordu. Zaten işim uzun. Doğru. Doldurmam gereken dakikalar da var. Bekle babam, bekle. falan diye böyle bir rahatlığım vardı ve gerçekten de onunla konuşmaya alışmak güzel. Bir taraftan da kendi sevdiği müziği dinleyerek dolaşan insanların daha mutlu olduğunu görmek güzel. Ben de öyle bir şey seziyordum ve bugüne kadar Folkman'le dolaşmak biraz genç işiydi. Hatta şöyle diyeyim, yani üniversite öğrencisinin işi bile değildi. Lise öğrencilerine yakışan bir şeydi. Üniversitede vardı elbette, yani ben de onlardan olmaya çalıştım. Dediğim gibi o sessizlik, dış dünyayla ilişkiyi kesme çok hoşuma gitmediği için. Daha doğrusu hoşuma gidiyor tabii bir taraftan da. Güzel şarkılar dinliyorsun işte, vın vın diye geçen arabaların sesi yerine, ama tedirginlik var. İşte kaldırımda da sana araba çarpabileceğini biliyorsun ya. İşte yürürken değil zaten, mesela otobüste giderken çok daha uygun oluyor. O zaman çok güzeldir tabii. Yani üniversite öğrencilerinin, ben öyle üniversite sıralarındayken bir otobüste, bir otobüsün eş zamanlı olarak sanki kapalı devre yayın yapıyor şey. Kaptan, şoför. Öyle eş zamanlı duraktan kalkarken herkesin oturup kulaklıklarını taktığını ve müziğini dinlediğini bilirim. Şimdi cep telefonlarıyla yapılıyor ya bu iş. Evet. Yani ortalama cep telefonlarının hepsi birkaç albüm alacak kadar şarkı yükleyebiliyorsun. Veya ne bileyim, eskiden böyle yanında bir Walkman taşımak ayrı bir aleti yanında gezdirmekti. Bugün işte parmak kadar MP3 çalarlarla dolaşabiliyorsun. Olmadı telefonundan bir şeyler dinliyorsun. Veya işte radyo dinliyorsun. O da insanları mutlu ediyor. Mesela Onur Baykal şey yazmış. O sessizliğe bir kere alışınca bırakamıyorsunuz yazmış. Sokaktan soyutlanma hoşuna gidenler de var. Ve ondan da rahatsız oluyordur. Şimdi Onur, eğer Onur Bey öyle bir alışkanlığı varsa, kulaklığı çıkardığı anda o gürültü gibi geliyordur o şey. Ama sokakta ses, yanından geçtiğin adamın bazen ettiği laflar oluyor. Ben, evet, benim, bazen çok eğlenceli oluyor da bazen de çok rahatsız edici oluyor. En büyük zevkim insanların birbirine ettiği lafları dinlemek. Hepimizin. Kulaklık takıldığı zaman çok dedikoduyu kaçırmış hissediyorum kendimi. Acaba ona ne diyor, buna ne diyor? Bir kere benim bir arkadaşımın annesi çarşıda iki adamın birbirine şey derken duymuş yani. Bendeki iç çamaşırı kimsede yok. Nasıl bir sohbettir, nasıl bir şeydir, neyin iddiasıdır falan diye. Metroda şey lafı duymuştum ben mesela, Ankara metrosunun ilk zamanlarında. Tren her iki dakikada bir geçiyor. Hesabını sana bırakıyorum. Neyin hesabı? Ve neye göre yapılıyor falan filan. Hani bunları dinlemek benim hoşuma giden bir şey. Şimdi orada metroda kulakta kulaklık, orada ne bileyim Bon Jovi dinlerken dışarıda sohbet edilecek, üstüne düşünülecek o kadar çok laf ediliyor ki ondan mahrum kalmak da acı bir şey. Yani şu duruma en azından şükrediyorsun. Böyle konuşan adam benim arkadaşım da olabilirdi. Ve ben bunu dışarıdan değil, bizzat arkadaşımın bana, bu adam benim arkadaşım olsaydı, arkadaşım bana anlatırken de kendimi yakalayabilirdim. O yüzden dışarıda olması ayrıca bir mutluluk veriyor. Yani senin hayatının dışında olması bu konuşmanın, değil mi? Tabii. Bir arkadaşın yani milletin gelip sana şey dese, iki dakikada bir metro geliyor, hesabını sana bırakıyorum Ege dese, tadın daha çok kaçar. Yani boş konuşmayı zaten tespit edip, ben her boş konuşmaya şahit oluşumda kendi konuşmalarımı bir daha gözden geçiririm. Hayatımın, konuşmalarımın kaçta kaçı boş konuşma. Ve hep o oranı düşürmeye çalışıyorum. Zaman zaman yükseliyor, zaman zaman azalıyor falan. Tabii. Ama bunun bilincinde olmaya çalışıyorum her anında. Bu arada Kaan Özden Bey'den, Twitter'dan mesaj geldi. Şey diye sorduk ya, nelerden bahsetmemizi istersiniz, siz nelerden bahsetmek için katılmak istersiniz programımıza diye. Kaan Bey şöyle yazmış. Benim üzerine konuşmak istediğim konu kredi kartı borçlarımı, kira ve diğer ödemelerimi hesaplamak. Yani şimdi konu dönüp dolaşıp benim hesap makineli saatime geliyor ve artık yani bu aynı şey Cem Yılmaz'ın Ferrari'si için yaşanmıştı zamanında. Her şeyde dön dolaş işte komedyen Ferrari falan, radyocu hesap makineli saat takar mı diye. Aynı şey yıllar sonra benim başıma geldi. Resmen o duruma düştük. Hakikaten yani bir hesap makinesi saat aldık ve bambaşka. Ki onu da bir hediye aldın yani. Yani paralar verip kendini kendi almadın. Da almadım. Sezi Birim bizimle birlikte. Sezi Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda Sezi Hanım? Hoş bulduk. Şu anda arabamdayım ve trafikte boğuşuyorum diyebilirim. Nereden? Güvenlik Güvenlik Caddesi tarafındayım. Yukarıya mı çıkıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet, yukarı doğru çıkıyorum. Aynen öyle. Bir arkadaşımı arayıp ona bir şey vermem gerekiyor. Ne vereceksiniz Sezer Hanım, merak ettim. İnsanların şu Ankara akşamında nelerle uğraştığını bir öğrenelim. Ne vereceğim? Güzel soru. Kendisi benim için bir çeviri yapmıştı. O çevirinin ücretini vereceğim. Aa, para vermeye evet. gidiyorsunuz yani. Aynen öyle. Niye bize hiç para getirmiyorsunuz para? Belki çeviri yap. Niye bize hiç getirmiyorsunuz para dedim de belki çeviri yapmadığımız için diye düşündüm evet, sonra. Evet, herhalde ondandır. Siz de yapın, sizi de getireyim. Ne kadarlık bir meblağdan bahsediyor Sezer Hanım? Şöyle, tıbbi bir makalenin çevirisiydi. Yaklaşık 25 sayfa kadar ciddi, bayağı zor bir çeviriydi. Arkadaşımız öğrenci ve dolayısıyla bu tip şeylere tabii ihtiyacı oluyor. Benim bir arkadaşım vasıtasıyla ben ona ulaşmıştım. Bu çeviriden 500 lira alacak. Şimdi. 500 lira? Evet, 500 lira getireceğim kendisine birazdan. Hatta evinin önüne yaklaştım. Ne orada biliyorsunuz doğru çevirdiğini? Karşıtım. Efendim? Doğru çevirdiğinden emin misiniz? Vallahi bir şikayet gelmedi karşı taraftan. Siz aracı mısınız tamamen? Evet, aracı oldum. Aslında olay şöyle, normalde ben çevirecektim, iş bana gelmişti. Ama benim hem vaktim çok kısıtlıydı ve çok zorladı beni. Siz kaç lira aldınız peki? İşin sahibinden ne kadar para aldınız? Ben 500 lira aldım, 500 lira veriyorum. Olduğu yani, gibi veriyorsunuz. Samimi konuşalım şimdi. Sezer Hanım. Gerçekten öyle. Yemin ediyorum ki öyle gerçekten. Hiçbir arada komisyon falan alma gibi bir durum söz konusu değil. Siz şu anda taşerona verdiniz değil mi? Şöyle evet. Bir şey. Ama yani bu taşeron mantığına aykırı. Evine kadar gidiyor arabayla hakikaten. Evet. Yani öyle bir garip. Yolun üstündeydi evi, o yüzden öyle bir şey yapmaya karar verdik. Biz bunu merak ediyoruz Sezer Hanım. Yani nasıl veriyorsunuz? Evet. Ne diyeceksiniz verirken? Zarfın içinde mi veriyorsunuz? İçeri giriyor musunuz? Yani 50 bin tane soru var şu anda benim aklımda ve şeyi merak ediyorum. Güvenlik Caddesi'ndesiniz siz. O nerede oturuyor? Evet. Hangi sokakta oturuyor? O bu sokağın ismini şimdi unuttum da Güvenlik Caddesi'nden böyle sağa dönülüyor. Meneviş yukarı mi? Çok, Meneviş mi? Bilmiyorum ki. Galiba Meneviş mi? Çok bir dik bir yokuştan gidiliyor. Hatta oradan şimdi hatırlıyorum. Hoşdere'ye çıkıyorsunuz. Yok hayır, Hoşdere'ye mi çıkıyor? Evet doğru, Hoşdere'ye çıkan yokuş, doğru. Tamam, evet. Kuzgun Sokak o zaman. Galiba. Çok emin değilim. Oradayım şu anda, bir yere park ettim. Şey, meclisin arka bahçesinin oralardan. Evet, aynen öyle. Orasının arkasındaki sokak. Bu arada tabii ki nezih bir radyo olduğu için Ankara Radyosu gaspçıların en tercih ettiği istasyon değil. Tam noktasında, çantasında 500 lira taşıyan bir hanımefendinin duyurusunu yapmadığımızı rahat düşünebiliriz değil mi? Şu anda, yapabiliriz diyorsunuz yani. Şu anda arabada mısınız? Evet. Arabadayım. Camları falan şey yapın da Sezer Hanım. Yani her yeri. Sezer Hanım, bizim gözümüz buyurun. Arkada kalır. İsterseniz beraber gidelim. Tabii, arkadaşın adı neydi? Arkadaşın adı Ayda. Ayda. Ayda. Ayda Hanım'a Ayda. Beraber gidelim mi? Kapatmayın telefonu. Buyurun. Bir şey olursa çünkü... Çok da uzak değilsiniz aslında. Şöyle bir atlayıp gelseniz. Hayır, biz atlayıp gelmeyeceğiz canım. Hayır, siz gidene kadar hatta kalırsanız. Hatta kalın, ne olduğunu ne bittiğini şey yapalım. Hem siz yayını dinlersiniz. Siz nasıl konuşuyorsunuz şu anda? Hiç fark etmez. Telefon kulağınızda mı? Ben aslında niçin aramıştım sizi. Öncelikle hani az önce bir şeyden bahsetmiştiniz. Engelli ile yani. Evet. Engelli. Onunla ilgili bir şeyle onu söylemek için birincisi. Hani onun için alınabiliyor zaten, onun da cevabını bir kişi herhalde size internet üzerinden verdi. Verdi evet, evet. Arayınca H sınıfı ehliyet alınabiliyormuş evet. Aynen öyle ve plakada da bir böyle işitme engellerine özel olarak bir kulak işareti olur. Onun plakası ayrı. Öyle bir ayrı bir işareti oluyor. Onun dışında da diğer engelli plakaları da sadece fiziksel hani böyle bacağından sakat ya da o tip sorunları olan insanlara değil bazı kronik yetmezlikleri olan hastalara da veriliyor, benim olduğum gibi. Ben de böbrek hastasıyım ve benim de mesela engelli plakam var şu anda, öyle bir hakkım var. Çünkü bana da bir engelli, belli bir oranda engelli şey verilebiliyor raporu. Dolayısıyla benim de mesela engelli plakam var. O yüzden yani ben normal, dıştan baktığınızda normal bir insanım. Birçok kez hatta Ege Bey'in şovuna geldim. Hatta fotoğraflarımı yollamıştım, hatırlıyorsunuz. Evet, hatırlıyorum. E-mail üzerinden. Hani normal bir insanım ama benim de böyle bir hakkım var mesela. Öyle bir şey. Onun peki diğer sürücüler tarafından bilinmesinin ne gibi bir önemi var? Sizin mesela engelli olduğunuzu gösteren plakanızda öyle bir şeyin olması? Yani benim için aslında hiçbir özelliği yok. Çünkü dediğim gibi benim fiziksel bir sıkıntım yok. Yani dışarıdan bakıldığında ya da ben kendi hayatımdayken hani fiziksel bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama gerçekten bu durumla ilgili ciddi problemler yaşayan insanlar oluyor. Hani özelliklerinin fark yerlerine hiç dikkat etmiyorlar. Benim için dediğim gibi hiçbir problem değil. Ama hani bu tip şeylere saygı gösterilmesi açısından, hani trafikte yol verilmesi, bu insanlar çünkü gerçekten zorluk çekiyorlar. Hem arabalarına binerken, inerken, işte park ederken bu tip şeylerde problemler yaşıyorlar. Hani o anlamda diğer insanların duyarlı olması açısından böyle yararlı olabilir yani. Ve insanların bunlara duyarlı olmasını ben isterim yani. Sonuçta trafikte, özellikle trafik çok iğrenç bir şey. İnsanları canavara çeviriyor gerçekten. Beni de dahil hatta. Gerçekten yani, öyle bir şey var ama insanlar trafikte başka bir şeye dönüşüyorlar. Hakikaten böyle bir şey gibi. Hani belgesellerde bazen görüyoruz. Birisi bir aslan geliyor, en büyük payı kapıyor. Ondan sonra sırtlanlar, daha küçük hayvanlar böyle birbirlerine tıslayarak, kırlayarak falan oradan bir et kapmaya çalışıyorlar. Trafikte de sanki bir boşluk olur ya mesela. Sol şeritte bir boşluk. Oraya böyle akın etmek için sırtlanlar gibi insanlar birbirlerinin önünü kesiyor falan. Aynen öyle. İnsanlar başka birine dönüşüyorlar trafikte. Hakikaten bir garip şey var. Ben mesela nasıl diyeyim, kibar şoförlerden biriyimdir. Bazen yol verdiğim insanlar benim yüzüme şaşkın bakıyorlar. Bu adam akrabam mı acaba gibi. O zaman aslında anlıyorum, trafikte o adama demek ki 35 senedir hiç yol veren olmamış. Aynen öyle yani, özellikle Ankara'da takdir edersiniz ki bu tip şeyleri gerçekten üstelik Ankara bu her anlamda hani çok böyle daha saygılı olduğunu söyler falan filan Ankara insanı. Ama bence kesinlikle yanlış. Ben İstanbul'da da yaşadım ve İstanbul'daki trafik, o inanılmaz keşmekeş trafikte herkes birbirine yol veriyor. Gerçekten inanılmaz bir şekilde öyle bir düzen kurulmuş. Yani herkes önündekine, bilmem yanındakine yol veriyor ve hani trafik o şekilde, hani o kadar kalabalık bir trafik ki hani o olmasa zaten akması mümkün değil. İnsanlar böyle otomatiğe bağlamışlar ve herkes birbirine yol vererek devam ediyor. İstanbul'da öyle. Mesela Ankara'da öyle bir şey gelişmemiş. Yol verme böyle, mevhumu yok. Aynen diyorsun. Öyle. Hani yok hayır, hatta böyle ben bile bazen şey, hayır sana yol vermeyeceğim diye böyle mesela sağımdan geçmeye çalışacağım, yola çıkmaya çalışan birine böyle özellikle öndeki arabaya yaklaşmaya çalışıyorum. Gelmesin, araya girmesin falan diye. Evet, o yani, herkesin yaptığı şeylerden biri galiba. Çok da çirkin bir şey ama yapmak zorunda çok kalıyor insan. Yani tehlikeli bir şey, çirkin dediğin. Evet. Değil mi? Yani şey gibi değil mi? Gerçekten. Mesela aslında iki şerit var. Bir yere doğru sağa dönerek gidiyorsun o iki şeritten. Hı hı. Birisi üçüncü bir şeriti oluşturarak senin yanından geçiyor, öbürlerinin yanından geçiyor falan ve kaynak yapmanın bir diğer yolu. Yolu. Evet. Öyle olduğu zaman o şerittekiler adeta bir kenetleniyorlar, yıllarca arkadaşmış gibi. Arabalar böyle tampon tampona giderek o dışarıda kalanı o açık gözlüğünden dolayı cezalandırmaya çalışıyorlar. Hep tehlike aslında bunlar bir taraftan da. Çok tehlikeli. Yani aslında onun yaptığı hiçbir şekilde doğru değil de o bir hata yaptı diye onun. İşte zaten kazaya zorlamak veya sebebiyet vermek böyle bir şey. Öyle bir şey değil mi? Tabii doğru. Evet. Sezi Hanım, kesinlikle. Peki sizin bu sahip olduğunuz plakalı aracı başkasının kullanması suç mu? Aslında değil. Yani suç şeklinde değil de yani aslında bu özürlü kartına sahip olan, engelli kartına sahip olan kişinin tabii kullanması gerekiyor ama bununla ilgili bir denetleme yok. Yani benim babam da kullanıyor, arkadaşım da geri geldiğinde kullandı. Hiç bunun için çevirip de şimdiye kadar, yani bir yıl oldu bu aracı bu şekilde alalı. Hani çevirip de biri senin, sen bu aracın sahibi misin, şöyle midir böyle midir diye soran olmadı. Ama bildiğim kadarıyla aslında engelli kişinin kendisinin kullanması gerekiyor. Yani tabii çok düz mantıkta aslında öyle. Evet. Çünkü hani bu verilen bir haksa, yapılan aslında bir ayrıcalıksa, yani pozitif ayrımcılıktan bahsediyorum. Bunu gerçekten bu pozitif yani ayrımcılığı düşünülen kişinin kullanması lazım. Ama öyle bir şöyle bir durum da var. İşte ne bileyim, engelli durumda olan eşi, annesi babası olan insanlar da var. Yani onlar araba kullanmıyorlar ama bir şekilde işte tekerlekli sandalye kullanıyorlar. Onların da girişlere yakın yerlerde park edebilme, o işte arabayla rahatlıkla kapıların açılabileceği bir yerde arabanın park edilebilme şansı olması gerekiyor. Engelli yakınlarının da o yüzden belki, hatta ailede bir engelli varsa arabanın plakasının engelli olma şansı olmalı. Öyle mi midir? Yani belki zaten bilmiyorum ama. Öyle bence de olmalı yani, çünkü sonuçta hani kişi, engelli olan kişi bu hakka sahip oluyor. Çünkü sadece bu plakayı almakla kalmıyor. Aracını alırken belli bir vergi indirimine de sahip oluyor. Dolayısıyla hani bu ÖTV denilen vergiyi ödemiyoruz biz mesela. Evet. Araç alırken, yeni araç alırken. Yani bu o öyle bir hak da olduğu için hani engelli kişinin engellilik boyutuna göre araba kullanamıyor da olabilir. Evet, hani bu hakkı ama işte hayatını ama, devam ettirebilmek evet. için muhakkak arabayla gidip geliyor olması lazım. Mesela hani, evet. Hani, o yüzden de ailesinden insanların kullanmasına hiçbir sakınca olduğunu zannetmiyorum ben. Evet, yani bir de bir yandan da şey diye de düşünülebilir tabii. Yani engelli insanların aslında sokağa çıkmasını teşvik etme amaçlı bir evet, strateji, bir politika olarak olması, düşünülebilir. Yani gidip gelmeleri, sosyal yaşantıları olmaları için öyle bir şey de gerekli yani. Evet. Çok teşekkürler Sezi Hanım. Bu arada vardınız mı arkadaşın evine? Evet evet vardım ama bir süredir park halindeyim zaten. Sizinle konuşmaktan keyif alıyorum o yüzden. Arabanın içindesiniz şu anda. Arabanın içinde yani, misiniz? Evet arabanın içindeyim şu anda. Buldunuz mu park yeri? Oralarda bu saatlerde biraz zordur ama. Vallahi park yeri de sayılmaz, hızla tam bir parkın girişinde duruyorum şu anda. Daha düzgün bir yer bulacağım. Hani arabanın içinde olduğum için bir sıkıntı olursa devam ederim diye düşündüm. Öyle bir herhangi bir boş bir yere geçtim Sezi yani. Sezi Hanım bir sıkıntı olursa ne olur tekrar bizi arayın. Biz elimizden geleni yapacağız yardım için. Peki sağ olun. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Buyurun. Da duyduğum için ona da hatta bir konuşmak istiyorum onunla ilgili. Ben de bu MP3 Play'ler dinleyen bir insanım kendim sokaktayken. Şimdi ben çok uzun boylu bir insanım. Aşırı fazla, gereğinden fazla uzun boylu bir insanım. O yüzden sokakta kaç yürürken... Kaç Sezi Hanım merak ettim şimdi. Ha. Gereğinden falan. Avatar kadarım ben falan diye. Evet kaç... neredeyse. Hatta bize sevgilimle beraber bize Avatar adı falan koydular. Benim boyum 1.86. Ve sokakta yürürken artık Walkman'sız, MP3 Play'siz neredeyse yürümek hiç istemiyorum. Çünkü o kadar çok insanın ona la... bu ne la falan diye geçerken yanına öyle tepkiler duyuyorum ki işte o ne ya işte bilmem ikiz kule gibi falan bilmem ne. Yani böyle acayip acayip saçma sapan şeylerini duymaktansa hani en azından müzik dinleyerek kafamı rahatlatma yani, anlamında. Hak veriyorum size, bir de daha yukarıdan bakıyorsunuz ya Sezi Hanım. Hakikaten. Ama yani, şöyle bir şey de var Sezi Hanım. Kalkan kafayı hemen görüyorsunuz kalabalık içinde. Gereğinden fazla evet. uzunum diyorsunuz. Biraz daha uzun olsanız sesleri size gelmeyecek. Öyle bir şey de var. Yani. Aynen öyle. Aşağıda bir fısıldaşmalar pardon. Duyuyorum ama nedir anlamıyorum gibi dolaşabiliriz. Öyle şeyler yaşadım ama gerçekten yani insanların sesini duymadığım çok kısalardan bahsediyorum tabii. Önümde görmediğim yürürken mesela ulan görmüyorsun falan diye böyle şey görmüyorum gerçekten çünkü çok aşağıda kalıyorsun. Bazen öyle şeyler yaşadım oldu gerçekten abartısız bir şekilde söylüyorum. Böyle ama uzun boylu yaşamak zor bir şey. Çok zor bir şey yani hem çok dikkat çekiyor. Hem kıyafet, ayakkabı bulmak inanılmaz zor. Öyle sıkıntılı bir hayat yani. Önceki günü o programımızda konuştuk. Bilmiyorum dinlediniz mi de. Dün değil, bilmiyorum. Önceki gün bu konuyu konuştuk. Uzun uzun adam gerçekten aynı şeyleri söylüyor Sezi Hanım. Biz Sezi Hanım'a soralım ama kısa olmak ister miydiniz Sezi Hanım? Kesinlikle. Kesinlikle. Cüce olmayı tercih ederim hatta öyle söyleyeyim size yani. Ya o biraz galiba karşı pencere durumu. Yani böyle bir hani hiç bilmediğimiz bir şeye böyle bir özenen yani. Bir adamın hikayesi var ya. Onun evet. gibi yani ondan da... Muhtemelen öyle bir şeydir ama hani psikolojik olarak yani ben düşünüyorum ki hani gerçekten ciddi anlamda zor bir hayat uzun boylu. Bu kadar uzun boylu olmak. Hani tabii ki 1.70-1.75 arası olursunuz bir bayan olarak çok güzel bir boy. Ama o 1.80'lere, 1.85'lere, 90'a doğru gittiği zaman... Hani gerçekten hem çok fazla bayan olduğum için bir de dışarıda çok ilgi çekiyor. Bir de fiziğim de çok böyle iri değilimdir. Normal bir insan fiziğindeyim. Hani şişman da değilim. Normal bir insanım. O yüzden daha fazla dikkat çekiyor. Yani peki şey mi? Hiç bugüne kadar topuklu ayakkabı falan giydiniz mi? Yoksa giyiyorum tabii. Giyiyorsunuz. Yani yok, ben benim bayanların bir hakkı olduğunu düşünüyorum. Hani... sadece boy uzatmaya yarayan bir şey olduğuna inanmıyorum ama çok güzel, bayanda güzel duran bir şey çünkü topuklu ayakkabı. Evet, galiba topuklu ayakkabı sadece boyla ilgili değil, doğru söylüyorsunuz. Bence hiç boyla ilgili bir şey olmaması lazım çünkü insanın boyu bellidir ve topuklu ayakkabı giydiği de bellidir. Dolayısıyla bu topuklu ayakkabı giydiği için bu boyda görünüyor. Kimse kimseyi kandırmıyor aslında topuklu ayakkabıyla. Kimse kimseyi kandırmasın yani. Hani ben daha çok güzel görünmek için, bacakla böyle güzel bir uyum sağladığı için topuklu ayakkabı giyinmesine inanıyorum. Ben de hani güzel bir yere gittiğim zaman, farklı bir ortamda bulunduğum zaman genelde spor giyinirim ama hani hoşuma gidiyor. Ama Sezi Hanım bir şey söyleyeyim. Bu arada yani, da Ayda Hanım para bekliyor hala. Para bekliyor. Nerede kaldı bu Sezi gelmedi ya. Herhalde gitti döner yedi benim parama diye düşünüyor olabilir. Bu arada size de topuklu ayakkabı yakışıyor gerçekten. Anladım. Sesinizden anladığım kadarıyla. Sesinizden anladığım kadarıyla, evet. Çok mersi. Çok mersi. Umarım öyledir. Yani. Peki şöyle bir soru sorayım ben. İnsanlar bende o hakkı bulmuyorlar genelde. Bu boya bir de topuklu ayakkabı mı giyiyorsun sen falan diye. Olur mu canım? O tamamen kıskançlıktan öyle düşünün Sezi Hanım. Sezi Hanım şimdi zaman zaman modacılar erkeklere etek giydirmeye çalışıyorlar. Yani çok deneme oldu. Artık erkekler etek giyiyorlar diye gazetelerde haber görüyoruz işte bir defileden böyle etekli yakışıklı mankenlerin pozları falan. Bence, ama tutturamadılar onu bir türlü. Yani erkekler yani en azından Türkiye'de hiçbir zaman giymeyeceğini biliyorum. Çünkü etek giymek Türkiye'de zaten böyle bir aşağılama ifadesi. Gidip de insanların koşa koşa bir de mağazalardan ay bu çok güzelmiş bu siyah ceketim ve kravatımla çok uyar diyerek etek alacağını hiç düşünmüyorum ama mesela bastırsalar modacılar bir şekilde insanlara topuk insanları demeyelim de erkeklere topuklu ayakkabı sunsalar. Erkek saatler tabii ki öyle stiletto denilen kadın topuklu ayakkabısı değil de bayağı işte ne bileyim makosen falan oluyor ya. Erkekler. O modellerde bir topuklu ayakkabı sizce yakışır mı erkeklere? Yakışmaz. Ben güzel yani, tasarlandığını düşünün. Siyah takım elbise giymiş bir beyefendi. Uzun boylu. İşte 40-50 yaşlarında diyelim. Bıyıklı böyle gayet gayet erkek diyorsunuz yani. Erkeksi bir görünüm ve aynı şekilde topuklu ayakkabısı var. Sizce olacak şey midir? Yok. İnce topuk şey demiyorum ya. Ama böyle kalın mesela. Yok. Fark etmez. Yani fark etmez. Olmamalı. Yani gereksiz bir şey bence. Erkeğin giydiği şey yani ben aslında erkekleri de bu konuda çok şanssız buluyorum. Kıyafet olarak gerçekten çok sınırlı tercihleriniz, şeyleriniz var, alternatifleriniz var. Yani bayanlar gerçekten hem renk anlamında hem ayakkabı, hem etek, hem kıyafet, bluz neyse bir sürü bizim çok seçeneğimiz var. Sizin hep kısırdır. Ama yine de bence olmamalı. Kesinlikle ben hiç istemezdim öyle bir şey görmek yani sokakta açıkçası. Peki efendim çok teşekkür ederim. Böylesi daha iyi. O zaman da siz konuşurdunuz. Benim boyama laf edeceğine sen topuklu ayakkabına bak amca falan derdin. Evet kesinlikle. Peki çok teşekkürler Sezi Hanım. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. Güle güle sağ olun aradığınız için. Hoşçakalın. İsterseniz önemli bir anket arifesinde hissediyorum ben kendimi. Erkek modasında ne değişiklikler İstersiniz gibi. Neler erkeklere serbest olsun? Çok fazla bir alternatif yok aslında. Yani aslında erkeklerin alternatifleri sınırlı olduğu için görünen çok fazla alternatif var. Ama denendi büyük ihtimalle onların çoğu. Ne mesela? Ne bileyim. Mesela flör takan erkekler var. Hali hazırda. Bazıları çok bunu benimsiyor. Bazıları daha radikal. Aksesuar bunlar ama. Topuklu ayakkabı mı diyorsun sen? Yani evet biraz o uçlarda. Mesela ben pelerin diyorum. Bir kişi ciddiye almadı bugüne kadar. Pelerinin kullanımı zor Ege'cim. Öyle bir şey. Ama biz forumu başlatalım. Üzerine tartışırız. İstersen Twitter'dan yazalım mesajımızı. Erkek modasında nelerin serbest olmasını serbest diyor. Burada yani aslında bakarsan hepsi serbest de. Neyi yadırgamamak isterdiniz? Yani diyelim. bir şey yadırgamamak için galiba çok mu olması lazım ondan? Yani normalleşmesi mi lazım? Mesela siyah takım elbise herkesin işte gördüğü zaman yani hoş bir elbise diyebileceği bir şey ya. Renk olarak siyah takım elbisesi kalsın. Siyah değil de mesela işte ne bileyim turuncu bir takım elbise. Gördüğün zaman aklına Behzat Uygur diye. Süheyl Uygur geliyor. Başka yani insan bir kere daha dönüp bakar. Değil mi? Turuncu takım elbise. Behzat mıydı? Süheyl miydi diye en azından sokakta çevirirsin. Yani öyle o tip bir değişiklik de değişikliğin içine giriyor mu? Giriyor tabii. Siyah takım elbise. Yani mesela. Bazı renklerin serbest bırakılması ki mesela daha geçenlerde bir dinleyicimizle bir konuşuyorduk. Pembe gömleğim var bir tane giyemiyorum falan gibi bir şey söylüyordu. Artık hani pembe gömlek giyememek de o kadar korkunç da bir şey de değil. Ama işte insanlar o noktada sıkışıp kaldılar. Onu aşamama derdi var. Hani kimsenin de piyasaya çıkıp cengaver olarak bunun öncülüğünü yapma cesaretini göstermesi beklenmemesi lazım. Orada şey var galiba. Modacılar biraz... da onu şey yapamıyor. Elimde kalacak binlerce şey. Yani modacıların değil de galiba biraz şey var. Pembe gömlek gördüğü zaman. Mavi yelek insan... mor dibe diye de türkümüz var halbuki. Yani demek ki bu tip renklerden korkmuyoruz. Bir zamanlar korkulmuyormuş. Tabii. Sen pembe gömlek görsen şey mesafesinde olabilir misin? Bir insanın onu düşünmesi lazım. Ay ne kadar garip bir renkte gömlek giymiş. Ne? Bu adama bu gömlek yakışmamış. Yani bu ikisinin arasında ciddi bir fark var. Bu, bu gömlek hiç yakışmamış adama. Ama o gömleğin yakışacağı biri var demek. Bu da mesela böyle bir gömlek olabilir mi? Demek işte o şeye anlayışta yaklaşamadığını yani gösteriyor. Yani yakışmama şeyde kıyafet. De geçerli. Bu siyah takım elbise bu abiye hiç yakışmamış dediğimiz anlar da oluyor bazen. Yani sadece uç evet. bir renk olmasına gerek yok. Bu arada ben şey düşünüyorum. Yani biz şehir hayatından yola çıkarak konuşuyoruz bunları. Aslında şehir hayatının hani biraz daha renkli farklılıklara açık olmasını bekleriz. Ama şimdi modadan bahsederken şehir hayatı sanki çok daha net kuralları, katı kuralları olan bir hayat. Yani en ufak bir farklılığı marjinalize eden bir hayat biçimi gibi gelmeye başladı. Çünkü şeyleri düşünüyorum işte kırsal alanları hı-hı. daha böyle kasaba tarzı yerleşim birimlerini orada daha renkli giyinebiliyor insanlar. Yemyeşil gömlekte dolaşabiliyor insanlar. Turuncular, yeşiller, pembeler işte o hani ay ne bu ya bu renkler falan filan dediğimiz şeyler evet. orada günlük hayatın bir parçası olmuş. İnsanlar onlara takılmadan rahat rahat giyinebiliyorlar. O şehre yansımıyor işte. Moda aslında çok da kısıtlıyor insanı, özgürleştirmiyor. Ya, ama o biraz moda anlayışından mı yoksa kodlardan mı? Yani şehirde bazı şeyler daha net kodlanmış durumda. Yani tıpkı işte ayakkabını aynı örnek, aynı ağırlıkta örnek olmayacak veya aynı türde ama ayakkabıları işte kapının önüne çıkarmamak gibi mesela. Yani o çok net şeyler var. Sana kodlanmış veya aklında olan işte bir takım kurallar var, şeyler var. Böyle bir olması gerektiği düşünülen şeyler var. Yani şeyde daha senin ifade ettiğin gibi kasabada, işte daha küçük yerlerde bu tip kodlar olmadığı için bunlar çok sorgulanmıyor. Ve rahat, sorgulanmadığı insanlar için daha rahat davranılıyor. O yüzden de olabilir. Yoksa oradaki moda anlayışı daha anlayışlı insanlar birbirlerine karşı diye bir şeyden olmayabilir. Serhan Sarı daha bizimle birlikteymiş. Serhan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Serhan Bey neredesiniz şu anda? Trafikteydim, sağa çektim. Dörtleri yaktım. Nerenin trafiğine maruz kaldınız bu akşam, öyle soralım size. Çetinemeş'ten Esat'a gitmeye çalışıyordum. Güzel miydi yollar? Fena değil ya, bugün sakin nedense. Peki bir şey soracağım Serhan Bey. Yani... biz Ankara'da trafikten şikayet ederken samimi miyiz? Diye programda bir kere daha soruldu. Samimi miyiz ifadesi? ya ben bugüne kadar hiç trafikten şikayet etmedim. 2-3 defa işte ne bileyim bir mesela bütün Ankara'da hayatı felç eden bir papanın gelişi vardı mesela. Siz o zaman o günü trafikte mi geçirdiniz bilmiyorum da o papanın geldiği günde. İkinci Jean-Paul'un gelişiydi değil mi o? Yok canım işte Benediktus muydu? Şu andaki papanın gelişi miydi? Evet, Benediktus'un işte geldi. 3 sene öncesinin olayından bahsediyorum canım. Jean-Paul dediğin Jean-Paul Belmondo. şimdi Serhan Bey yani Çetinemeş'ten Esat'a gelmeniz ne kadar sürdü mesela tahminen? Gelemedim, yaraladım ama tahminimce 15 dakikada falan. 15 dakika. Aslında o yol için ben mesela o zamanında o yolu sabah serinliğinde diyeyim gidiyordum. Gene yani taş çatlasın 10 dakika sürüyor. O 5 dakika içinde trafikten şikayet etmek biraz şey gibi, ağız alışkanlığı mı acaba? Ya birazcık hani toplu hareket edilen anlarda şeydi de mesela Putin geldiğinde de öyle olmuş. Evet, ama doğru. Trafiğin insanı yıpratması yani birkaç değişkenle ölçülüyor. Bunlardan yalnızca biri süre. Yani onun dışında işte demin Sezi Hanım'ın söylediği gibi böyle yol vermeme, işte yol kapma, o başka bir şey. 15 dakikada ne bileyim 1,5 saatlik yıpranabilirsiniz yani. Öyle de bir şey var yani. Süre olarak tamam çok şey bir değişken, can sıkıcı bir değişken olmayabilir ama trafik can sıkıcı değişkenlerle dolu bir şey. Serhan Bey, siz nerede duruyorsunuz bu arada? Vallahi tam da bilmiyorum ama şeye çıkan bu güvenliği kesen caddedeyim. Tam lokasyonu da söylemesek miydik ya? Yok canım, reklam olmadıktan sonra söyleyebilirsiniz. Yani güvenliği... Tam da hani kendimi o yüzden frenliyorum. Şu pastanenin şunun şurasındayım falan diye ben yol tercih ediyorum. Yok canım, o kadar da şey yapmayın. Tamam yani. Güvenliğe bizim... bayağı yakınım, evet. Güvenlik caddesine yakın bir yerlerde. Yani böyle bir evet. Trafiği engeller durumda değilsinizdir. Yok, tahmin ediyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Peki Serhan Bey, ne iş yapıyorsunuz? Biraz tanıyalım sizi. Bilgi işlem üzerine çalışıyorum. Bilgi işlem üzerine. Siz patron musunuz? Yok, kesinlikle. Çalışanım, maaşla çalışanım. Çalışansınız, bir patronunuz var. İyi mi patronunuz peki? Seviyor musunuz yoksa böyle yani her patron kadar mı? Ankara Radyosu'nu dinlemediğini düşünerek tabii ki sevmiyorum. Seviyorsunuz, ne kadar güzel, samimi bir sorusu sormuştun Ege demin. Evet, samimiyiz Serhan Bey'le gerçekten. Buyurun Serhan Bey, dinliyoruz sizi. Ya bu moda üzerine eleştirilerinizde bu Ege Bey'in pelerin konusu benim yaramıdır işte. Bu hastanelerde doktorlar hala kışın bu kaşe pelerin falan takıyorlar. Benim aklım beynim uçuyor ya. Nasıl hala dağıtılıyor o anlamıyorum ya. Biz 6 sene tıp okuduk efendim. Pelerinle gezeceğiz tabii mi diyorlar yani doktorlar. Kesinlikle bir statü sembolü gibi. Böyle savura savura eteklerine gidiyorlar ya. Hani Duka gibiler ya. Gözlerine o kıstırmalı gözlük falan lazım. Ve çok imreniyorum. Hani şu anki aklım olsa tıp okurdum herhalde diyorum hani. Yani onu şeyle diplomayla falan mı gitmek lazım? Ya bence aradan kaynayabiliriz hani. Şey gibi ve en azından kuzenimi alıyorum, pelerin... O da kendisi de doktor, göz doktoru falan diyerek. Ya, illa pelerin tıp fakültelerinde satılır diye bir şey yok ya. Nereden? Diktirin Serhan Bey. Eğer şey aynı olmaz bir Oktay. Efendim Serhan Bey, anlayamadım. Kumaşın yeri çok önemli. Toptan kestiririz 3 metreye kaşeden yaptırırız ama. Hayır, güzel kumaş şey yaparız canım. Güzel bir kumaş alın. Ne bileyim, İngiliz kumaşı, Türk kumaşı. Ay. Mesela bunlar güzel kumaşlar. Alın onlardan. Düşündüm. Hatta astarını da kırmızı yaptırsam siyah kırmızı daha vahşi olur. Aa, bak güzel ama... olur. Evet. O güzel olur da onu işte dikecek olan terziyle münasebetinizi, öncesini, sonrasını, o anı düşünmekte fayda var. Yani mesela bir daha pantolon diktirmeye gidemeyebilirsiniz eğer pelerin diktirseniz. Yok, onları da düşündüm. Altyapı olarak hani baba tarafından bizde geçen bir dükalık var derim. Hani asayla gidersek pelerini aradan çıkartabiliriz. Siz asaya da mı özeniyorsunuz? Kesinlikle. O polis akademisindeki zalim yüzbaşı yüzünden bize öyle bir kaldı ya. Ben de onu sallaya sallaya insanlara konuşmak isterdim yani. Siz zalim yüzbaşında mı özendiniz? Koca polis akademisinde. O sesini değiştiren adam da biraz beynimi cezbetmişti ama o çocukluk ezeyağıydı geçti ama bak o asa hala kaldı. Belli olgunluktan sonra tabii gerçek şeyler gözümüze çarpıyor. Asa benim de çok... Yani ben zamanında çok büyük bir... alay konusu olmuştu ama kılıçla dolaşmak illa yani aksesuar olarak bulundurma yani hiç öyle çekip de kimseyle düello yapacak halimiz yok ama bir insanın, bir gerçek bir beyefendinin belinde bir kılıç olmasının çok asil olacağını söylüyordum. Ne alakası? Sonra işte şeylere geldi. Dolmuşta molmuşta nereye koyacaksın? Rahatsız eder falan filan. Ona buna çarpar noktasına geldi ama ben hani hiçbir şekilde şiddet taraftar değil. Mesela hani silahla dolaşmayı hiçbir şekilde savunmam ama silah ayrı şey. Onu ceketinin içine koyar adam görünmez. Kılıç zaten evet. Görünen asil de bir şey. Yani illa onun gümbür gelişi belli olan bir silah. Şey olmasına da gerek yok. Yani o monte edersin onu. Şeyler ne derler? Ne diyorsunuz? Ağda diyeceğim, ağda değil. Ne böyle bir kılıcın, tane hani böyle tabancası var. Silikonla. Silikonla yapıştır onu. Çıkarma yani. Orada belinde asil bir şekilde dursun. Pelerinin, ya kılıcın. Ege, şimdi yani çok özür dilerim Serhan Bey, siz varken, dinleyicimiz hattımızdayken birbirimizle tartışmıyoruz. Genel prensibimiz. Prensibimiz budur. Ama yani özür dilerim, sizin de affınıza sığınıyorum tüm dinleyicilerimizle. Ege, sen alacaksın öyle bir şey. Ondan sonra sağda solda unutacaksın onu. Ondan sonra da nerede benim kılıcım, benim burada kılıcım vardı diye. Kantinleri gezeceksin, yukarıdaki kantini soracaksın, bir şey yapacak. Ne kılıcı Ege Bey, ne biz görmedik diye. Sonra bambaşka bir yerden çıkacak. Bir başka adamın eline geçecek, kötü niyetli birinin. Yani onu zaten silikon olacağından kullanamaz. Öyle koluna takmadığın bir şeyi kaybetmemene imkan yok. Kalkan takayım o zaman. Çünkü koluma takıyorum ya kalkanı. Kalkan olur bak. Kalkanı hiç çıkar. Onu da sağa sola çarparsın. Ben sana söyleyeyim. Ama şey yaptırabiliriz aslında bak. Serhan Bey, siz istiyorsanız sizin de teşvik etmenizle aslında biz bir pelerin yaptıralım. Evet. Üzerine de beraber ve solo sohbetler yazalım. O bizim promosyonumuz olsun. Nasıl fikir? Bir de arma düzenlemek lazım. Tam böyle orta çağ sizlerdesi gibi. Ha, bir logo tipi bir şey olması lazım diyorsun. Reha yani. Muhtar ceketindeki arma tarzı bir şey olabilir. Yani göğsüz. Ya da Damun girmiş olmadı değil mi? Damun eşofmanlarındaki şey gibi. Logo gibi. Onun gibi bir şey diyorsunuz değil mi? Evet. Çok iyi fikir. Bence olur. Peki Serhan Bey şöyle sorayım. Asa konusuyla kılıcı da birleştirebiliriz. Hani gizli bir kılıç çekilebilir hani. Daha tehditkar bir hava olur belki ama ikimizin de isteğini karşılamış olur sonuçta. Bence birbirimizden başka desteğimiz yok Serhan Bey. O yüzden ne deseniz birbirimize sahip çıkmak. Tamamdır, doğrudur. Şunu soracağım. Günlük hayatınızda pelerininizi savurup çıkabileceğiniz çok ortamda bulunuyor musunuz? Yani ne işte uğraşıyordunuz? Bilgi işlem. Bilgi işlemde pek havalı durmaz herhalde böyle. Ben bu kodu yazmıyorum deyip pelerini savurarak çıkmak hani çok kötü bir kavram karmaşası. Çünkü ortaçağ havasını bilgi işlemle aynı potada eritmek zor olur ama gerekirse kariyerimi yakarım. Yani ne nalbant mı olacaksınız? Yani şimdi ortaçağda mesleklerde sınırlı. Ya ben toprak sahibi olmak istiyorum. Hani 2-3 tane pezantım olsa ben o pelerini savurmak bir yana daha ne tripler var hani ortaçağa ait ben hepsini yaparım ama. Sosyal hayatınızda yapın canım. İşte yapmanıza gerek yok. Niye işte birleştirdik bunu? Yani tamam işte yine Serhan Sarıdağ olarak devam. Ya da sosyal hayat olarak ayırmıyorum 7-24 olarak. Hani. Ha, siz sürekli takacaksınız. Ne bileyim sivilde yani. Takın diye. Sivilde takarsınız. Bence şöyle bir denemeyle başlayabilirsiniz Serhan Bey. Ben madem bilgi işlemle uğraşıyorsunuz, sizin muhakkak dönen bir sandalyeniz vardır. Kesinlikle. Onlar mesela şey yapın. Bu kodu yazmıyorum diye sandalyeyle döndüğünüzde onun savrulacak. İlk önce pelerini sandalye taksın. Çünkü siz büyük ihtimalle sandalyeye bağlı yaşıyorsunuz. Bütün böyle bilgi işlemciler gibi. Aslında sandalye sizin oradaki duruşunuz biraz da sandalyeye bağlı. Eminim sizin üstünüzün sizden daha güzel sandalyesi vardır. Sizin altınızın daha kötü sandalyesi vardır. Evet, yani o evet. Sandalyeler biraz statü sembolü. Bana da jeton düştü. Gerçekten öyle bir hiyerarşi oluşmuş. Evet. Sandalyelerde o var. Bence pelerini takacak kişi sandalyedir. Bunun yanına bastonu da koyabilirsin. Mesela evet. Bastonu monte edin. Pıs diye. Baston değil Ege. Bastonları. Asa işte. Asa havalı asa olan asa. Sandalyeyi yükseltmek, alçaltmak için pıs diye. Peki Serhan Bey, ikisinden birini tercih etmek zorundasın Serhan dese sizin patronunuz. Çok özür dilerim. Sevmediğiniz patronunuz. Gelip şey dese. Üzerine fazla vurmasak hani emin de olamadım şimdi. Ankara Radyosu'nu dinleyip. Yok canım dinlemek. Yani bu zaten sevmemek derken ben şey yapıyorum tam aksine yani çok idolünüz olan patronunuz diyeyim. Diyelim. Şey dese Serhan ya Asa ya Pelerin. Hangisini tercih edersiniz? Hop, çok pis soru ya bu. Bir tanesini kullanabiliyorsunuz. 7-24 prensibiyle çalıştığınız için maalesef bu soruyu sordum. O zaman bir şey sorayım. Pelerinin yazlık kumaş, kışlık kumaş ayrımı hani iki takım var mı? Var tabii canım. Yani asanın da var. İki tip asanız var. Hani 4 mevsim takabileceğim. Tabii. O imkanlar sunuluyor. Bir ben size 4 mevsim asa değil de yazlık ve kışlık asa tavsiye ediyorum. Çünkü karda özellikle kışlık asa diyorlar. Bütün taksi şükürleri. Hangisi? Bastonu seçerim. Şeydeki gibi hatta ucu olsun. Geleceğe dönüşteki bir Stena'nın yumruk şeklinde olan asasından isterim. Evet. Tamam. Çok havalıymış. Notlarımız arasını aldık. Notlarımızın arasını aldık Serhan Bey. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Bu şey fikrini oturttunuz kafamızda. Ben çok ikna oldum. Bir pelerin yaptıracağız. Ve onu dinleyicilerimize vereceğiz promosyon olarak. Ben bu işle uğraşacağım. Ama tabii yani bunun standardı nedir mesela? Boya göre büyük ihtimalle pelerin şey olur değil mi? Uzun boylu bir adama da kısa pelerin olursa durup dururken... Evet, düdük gibi olur. Etekleri çamur olabilir uzun olursa. Doğru. Uzun olursa da etekleri nasıl olacak? Özel yaptırım mı? Benim tek pelerinle ilgili kafamda oturmayan şey böyle hanımefendilerin bir oturuşu vardır ya. Hı. Etekle. Böyle afişe düzelterek oturmak. Evet. Pelerinle öyle mi oturmak lazım? Hayır. Yoksa böyle kenardan mı atmak? Kenardan. Yani mesela şu anda oturduğun sandalye senin arkalıklı ya. Mesela Süpermen gelse pelerini böyle sandalyenin arkasına mı atar? Yandan mı döndürür? Bu sandalyeye mi? Aha. Sırtlıklı sandalye. Evet. Dinleyicilerimizin de gözünde canlandıralım. O şey yapar. Yana atıp oturur. Yani pelerini yana çıkarır. Süper Bey oradan pelerini sıkışmış falan gibi. Gerçi o zaman da yere değme, toz evet. olma ihtimali var. Kucağına alsa çok garip bir görüntü. Pelerini... Borçlu gibi, hakikaten borçlucu gelmiş. Bu nasıl Süperman ya? Kucağında pelerini var diye böyle boynundan çıkarsa, askıya assa çok güzel. Perdelerdeki gibi büzdürme sistemi düşünülebilir hem böylelikle. Çok Serhan Bey büzdürme sistemi dedi. Bunu da notlarımızın arasına aldık Serhan Bey. İnanılmaz bir büzdürme. Yavaş yavaş peynir. Şekilleniyor. Evet. Şekilleniyor. Birilerinin buna hemen birilerinin olmaz çok... diyerek kesip atması dışında kafa yorması gerekiyor. Evet, kafa yorması. İşte biraz şey olunca aklın yolu bir. Bak ne güzel fikirler geliyor. Çok teşekkürler Serhan Bey. İyi akşamlar diliyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Bu arada Yasemin Hanım şöyle demiş. Kesinlikle ben de varım. Işın kılıcım da olmalı. Her an atik çevik. Çocukken kazağımı hep boynuma bağlardım kollarından falan diyor. Demek ki sadece erkeklerin sıkıntısı değil. Gerçi kadınlar rahatlıkla pelerin kullanabilirler. Kimse de bir şey demez. Tabii. Aa kadına bak demezler şeyler. Nereden aldın? Bu evet. sorulur yani. Evet. Başka rengi var mı diye sorulur. Daha kadın serbestliğini burada yani görüyoruz. Yani kadına daha kafada oturuyor. Ama erkekler de kullana kullana bir moda oluşabilir. Yani ben bu şey çok aklıma yattı. Yani elimizdeki bir diktirelim belki uygun en uygun dinleyicimize verelim onu pelerini. Ben logomuzu, sesimi değiştirerek ararım diyeyim. Logomuz falan olmasına gerek yok öyle çok uzatmayalım. Bir kaç metre kumaş gider? Yani 1.80'lik aşağı yukarı ya da 1.70'lik bir insana kaç metre olması dökümlü lazım? Dökümlü olur biraz bir kere. Dökümlü var. Olsun pileli olsun kaç olur? 3 metre. 3 metre mi? 3'e 2. Ha, ham yani kumaşı şey söylüyorsun sen. Hı-hı. Bir de kat yapacağız onu. Ha, kat yapacağız. Çünkü bak mesela Murat Gürdal Akkoç şöyle yazmış. Şöyle seslenmiş bize. Arkadaş şikayetim var. Telefonla katılan dinleyicinize tüm gönlümle katılıyorum. Ben üzerime bir şey almaya gittiğimde kadın kıyafetleri 1500 renkte çeşitliyken ben sadece lacivert kahverengi veya siyah almak zorundayım. Sezgi Hanım'ın söylediklerine katılıyor değil mi? Misal ben de Joker gibi yeşil takımın içine mor giyme gömlek şöyle yazmış. Yeşil takımın içine mor göynek giymek istediğimde eşim bana deli misin diyor. Ayrıca benim de içimde hep bir pelerin sevdası olduğunu bilmenizi isterim. Ama benimki Orta Çağ Avrupa'sındaki çift katlı Dr. Jekyll Mr. Hyde tarzı bir pelerin. He. Öyle şey Superman pelerini gibi değil. Değil. Tam böyle vestiyere asabileceğim pelerin. Doktorların pelerini de öyle çift katlı olanlardan. Evet. Yağmur yani yağdığı zaman enseye geçmesin falan. Ense değil de omuzlara işlemesin gibi böyle bir avantajım var bilmiyorum. Bu arada... Velhasıl yazın sıcağında kot giymenin acısını da sadece erkekler anlar. Kovalanmayacağımı bilsem yeminle etek giyer gezerim diyor. Yazın. Böyle bir açıklama, cesur açıklamasından dolayı Murat Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bir müzik arası vereceğiz. Hemen ardından da beraber ve solo sohbetlere devam edeceğiz. Seni elveda. şimdi. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Bu arada ben teknik yönetmenimize böyle başımda işaret veriyorum, mikrofonlarımız açılsın falan diye. Çok rahat verebildiğimi fark ettim. Ne oldu, stüdyo tasarımında bir değişiklik mi oldu, masayı mı kaydırdılar diye düşündüm. Bana engel olan Fahir yok. Fahir'in kafası olmadığında rahatlıkla bazı işaretler verilebiliyor, onu fark ettim. Tabii canım, bugün havanın güneşli olması falan, Fahir Ankara'da olmadığı için diyorlar. Fahir'in kafası güneşi kapatmadığı için şehrimize güneş geldi bugün. Doğru aslında, yani gölgede... Ankara... Hiç yıllardır yetişmemiş bazı çiçekler açmış. Mevsimsiz açmış bir de. Ankara dalında ölüyor. Korkuluyor Ankara'nın bitki örtüsü mü değişecek, iklimi mi değişecek diye. O yüzden önümüzdeki günlerde Fahir de aramıza dönecek sevgili dinleyiciler. Bir problem yoktur. Bir hastalık durumu yoktur. Merak eden dinleyicilerimiz için bir kere daha hatırlatmış olalım bu vesileyle. Ve şu, ben Fahir'in evine çilingirle beraber girdiğim. Bir kere daha söyleyeyim. Evet, dün programımızın son dakikalarında bahsetme fırsatım oldu. Dün evet. Gündüz saatlerinde. Fahir senden bir şey mi istedi? Kediyi mi beslemeni istedi? Evet. Yani böyle bir istekte bulundu. Sağ olsun çok da ayrıntı vermedi. Ben biraz el yordamıyla buldum her şeyi. Kediyi mi, mamasını Yok, falan? Yok, kedi zaten bir süredir evde tek başına olduğu için hayvancağız biraz şey olmuş, sıkılmış ve bunalmış. Keşke kediyi alsaydınız. Yiğidem sevmez mi kedi? 3-4 gün sizde kalsaydı. Yani öyle bir Hiç şey de olur. Hiç sıkıntı yaşamazdınız. Emanetin gözü yerde olur beygeciğim. Yani o yüzden. Kedi yere baksın, ne olacak? Kedi, yalnız bu Fahir'in kedisi bir garip. Evet, doğru. Yani öyle. Fahir'in bir... köpeği de garipti. Buradan bir şey çıkarabilir miyiz bilmiyorum. Evet. Şimdi bir çilingir bulmak suretiyle, çünkü anahtar yok. Çilingir'le beraber, Muhittin Usta'yla beraber gittik ve şey korkusu vardı, biliyorsun Fahir sitede oturuyor ve içimde şey korkusu var, bir süre önce de hırsız girdiği için evine beni tanımazlarsa ve acaba böyle eve zorla giren bir adam şeyine bürünürsem ben. Fahir sana anahtar falan bırakmadan kedi ne yer ne içer düşünmeden. Tabii canım. Kartalkaya'da benim bir de kedi vardı diye evet. Aklına mı gelmiş? Evet. Yani şöyle bir gün önce temizlik yapan hanımefendi evine gitmiş, ona söylemeyi unutmuşlar. Kedinin yemeğini koy diye. Koy diye. Ona söylemeyi unutunca işte Oktay oraların tozunu bir alır mısın diye arayınca dede kedinin de yemeğini koyarmış. Hay hay dedim. Tabii uğradım. Nasıl açacağım peki? Anahtarı kimden alacağım? Efendim çilingir bulacağım bir tane. Oo ne kadar dedim rahatsınız siz ya. Dedim alarm peki alarm. Şifresi şudur şudur. Şu anda ben zan altındayım herhangi bir şey olursa. Doğru. Ben yani